Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Nye millionærer og milliardærer popper lystigt op i Jylland, mens det tør ud i Whiskybæltet nord for København, hvor Danmarks økonomiske magt traditionelt har været samlet. Det fortæller journalist og forfatter Søren Jacobsen i sin seneste bog, Guldjyderne. Velkommen til, Søren Jacobsen. Tak. Også velkommen til dig, Lars Svendsen. Du kan lige få styr på markedet, der skal finde ud af, om de skal tro på Xi Jinping eller Donald Trump. Og så har vi altså også et regnskab for SAS. Det kommer vi tilbage til for Søren Jacobsen. Gennem de sidste 20 år, der har den økonomiske magt i Danmark lige så stille taget turen fra Nordsjælland over Storebælt til Jylland. Hvad har forårsaget det skift? Det er mange ting, men noget er selvfølgelig tilfældigheder, men det, der ikke er tilfældigt, det er, at en meget stor gruppe af virksomheder i Jylland er familieejet, og de var ganske gode til at overvinde finanskrisen, og de har været ganske gode til at holde på deres medarbejdere. Der er en stor medarbejderlojalitet. Så er der også bygget en frygtelig masse motorveje i Jylland. Det har vi grinet meget af rundt omkring i Danmark, men sagen er jo den, at i Københavnsområdet, der skal du virkelig tænke dig om, hvis du, når du skal på arbejde. Er der trafikpropper, er der møder, og de kører togene overhovedet? Nej, i Jylland, der kører man. I Jylland, der kører man, og der er motorveje, og folk er ikke bange for at flytte sig. 100 km til arbejde er ikke rigtig noget. Her bliver vi, hvis det er 35. Så det kører i Jylland? Det kører Jylland. Og vi skal dykke ned i, hvem de her guldjyder de er, og hvor hurtigt de er kommet til penge, og hvordan, ikke mindst. Men Søren Jacobsen, du har jo skrevet mange bøger, Danske Dynastier, du har også skrevet om Lego. Den her seneste bog, Guldjyderne, hvad har overrasket dig mest i processen med tilblivelsen af den her Det overrasker mig, at der er så stor undergruppe. Vi ved jo godt, der er milliardær i Danmark, og der er nogen, der er mange milliardærer, nogle er ovenikøbet på Forbes liste, internationale liste over dollarmilliardærer, altså det begynder jo at ligne noget. Men i gruppen under er der faktisk rigtig mange multimillionærer, og da jeg begyndte at researche på den her bog, der havde jeg en idé om, at jeg skulle have dem med, der var over 100 millioner. Det holdt ikke, for der blev for mange, så jeg måtte flytte formuegrænsen til 200. Så dem, der er med i den bog, har 200 plus. Og så går det ellers deropad. Og hvor mange er det? Det er vel, jeg har ikke sådan et fuldstændigt tal på dem, fordi jeg går ind og ser på en familie, og en familie kan være splittet op på individuelle ejerskab. Der er en hel del af de rige familier, der har delt penge med deres børn faktisk, og så er de også pludselig multimillionære, eller milliardærer, som i Lego-familien er. Så det er svært at sige et tal, men jeg opererer med familiegrupper og individuelle milliardærer og millionærer, men det er vel et par hundrede stykker, og det synes jeg er rigtig mange. Hvem er den rigeste i Danmark? Er det så simpelt et spørgsmål, som det lyder? Nej, det er det ikke. Men hvis vi tager den rigeste enkeltperson, så vil jeg tro, det er Anders Holt Poulsen, der arvede eller fik overdraget som 22-årig bestseller, og som siden har været utrolig god. Det sorte tal for ham er, at han ejer bestseller China. Det er et foretagende, der har en 6-7.000 forretninger i Kina. Han deler overskud med to partnere. Det er delt 50 til ham, 25 til de andre. Pengene kører udenom Danmark. De kører via Hongkong. Så vi ved ikke, hvad formuen er. Vi ved ikke, hvad indtægten er. Men hvis vi skal gætte, så er han den, der tjener mest, og han har den største formue. I konkurrence øvrigt med den eneste rigtig, rigtig rige nordsjællerne, Niels Peter Louis Hansen fra Coloplast. Som jo ikke har det så godt i øjeblikket på grund af Ambo. Som har tabt penge, ja. Investerer du selv, Søren Jacobsen? Ja, det gør jeg da. Ja, fordi i banken får du ikke rigtig noget ud af det. Men det har jeg gjort fra. Du lytter til Millionærklubben, kan jeg høre? Hvad? Nej, det er ikke noget. Nej. Jeg er ikke med. Jo, det skal man jo være. Vi har jo et hus, så hvis ikke du er millionær, men det er bundet i et hus, og der ligger det pensionsformue, men selvfølgelig har jeg anbragt den, og det er anbragt det mest, og har jeg altid gjort faktisk i aktier, fordi jeg fandt ud af, at obligationer gav ikke rigtig noget. Jamen, så er jeg to mænd i studiet, der forstår hinanden. Lad os springe videre til dagens marked, Lars Svendsen. Jeg ved ikke så, om du også er en gammel idiot. Det er jeg jo så ved. Det bliver vi jo, som tiden går. I hvert fald, selvom vi ikke måtte være det, så bliver vi betragtet sådan af alle unge mennesker jo. Ja, det kommer lidt tilerkendelse. Men Lars Svendsen havde faktisk ret. I går, der skovsede du mig lidt, fordi jeg piskede en stemning i vejret her i studiet over, at den her handelskonflikt, Trump igennem weekenden, at Xi var hans fjende, og 12 tariffer blev kastet i hovedet på hinanden. Nu forlyder det jo så, at de to har talt sammen, Xi Jinping og Donald Trump. Måske, måske ikke. I hvert fald faldt markederne til ro i går. Ja, det gjorde de. Ja, de kom lidt til kræfter, og Europa nåede det sådan set jo med 0,5% op på Tyskland, og så kørte USA jo op med 1%. Men det er jo det der, altså det jeg sådan set også måske mere generelt synes om det, det er, at nu har Trump været på scenen som præsident i snart 3 år, og hvad hedder det, altså vi må jo have lært, hvordan hans stil er. Og det er som om hver gang han farer op som trold og niske, og fortæller, at han sad faktisk rodet med den røde knap og var parat til at starte en atomkrig, så det var måske ikke lige det, han. Og så nu er Mette blevet hans bedste veninde. Før var hun en nasty woman, og der var noget, han kaldte hende for os. Hvis det var mig, der var hans Mettes mand, så ville jeg jo være blevet tosset og sagt, vi må have en duel, du. Det her, det vil jeg ikke finde mig i. Men altså, nu er de jo gode venner igen, så kan vi afløse duellen. Så, altså, det er ligesom, at hvor meget skal aktiemarkedet, finansmarkedet, tager alle de der politikere alvorligt, ikke? Sådan kan man jo også sige det, ikke? Mm. Men og, det gør jo ondt, handelskrigen. Ja, har du ikke også set, at hans sidste udspil er, at til næste år, når der skal være G7, så vil han invitere Putin med som sin hemmelige gæst. Så kan de alle sammen komme med en hemmelig gæst. Ligesom når ham der, han kom og trak den iranske udenrigsminister op, ja. Så vil han have Putin med. Nå, ja. Dagens marked, Claus Svendsen, ser ud som om, vi er faldet lidt til og, ja. Næsten ikke eksisterende. Vi ligger og siver en lille smule herhjemme. Og hvad hedder det? Det er altså, hvad kan du kalde det for? Ja, vi er sådan lidt, nu rykkede det jo op i går, så sætter vi os lidt i Tyskland med 0,3%. Så det er sådan lidt, jeg ved ikke rigtig, hvad vi venter på nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, der er jo mange ting, vi kan holde øje med. Ja. Der er noget regering i Italien, der skal på plads. Nå. Der er et Brexit, ja, så er der selvfølgelig handelskrigen. Ja. Så venter vi måske også på, at centralbankerne de skal komme med den næste udmelding her i start september. Ja, det ved jeg. Det ved jeg ikke, altså, hvad er ECB, eller hvem var for en centralbank? Nå, fedt, nej. Jeg tror ikke, nu har de jo alt det der møde forleden dag med centralbankcheferne og alt det der, ikke? Så lad os tage noget konkret. Ja, det er jo SAS, SAS er og de er faktisk kommet lidt dårligt ud med deres tal. Han falder også 3%, men den er jo allerede nede i hullet i forvejen, kunne man sige, ikke? Men altså, der er en pilotstrække, der går ondt, og så er der nogle brændstofpriser, tænker jeg også. Ja, de er så heldigvis nu på vej nedad igen, så nu kan man så håbe, at de får lidt hjælp derfra. Og så er de andre flyselskaber er jo noget, altså Ryanair skal jo faktisk skære ned og siger, Lufthansa at de må, var heller ikke så god. Nej, ja, han skærer vist ikke ned, men han sagde også, at han var og deres aktier er jo, Lufthansa er blevet halveret, ikke? Koster 13 og oppe, top i 30. Og så har vi jo ham her Norwegian op, der jo også er jo på en eller anden måde under belejring og skal ske et eller andet. Så, vi frasælger sin Norwegian Bank i hvert fald. Ja, og der har de så fået lidt penge i kassen, men altså, da de var belånt, så fik de kun halvdelen ud i likvider, ikke? Resten skulle de aflevere i banken. Men der vil jo, de har jo ligesom fået, når du får tæv ud og skal tjene penge, så er Norwegian jo ligesom blevet en tam. Altså, Norwegian har jo ekspanderet på bekostning af SAS. SAS har faktisk haft næsten uforandret passagertal de sidste par år, hvor den anden har ekspanderet, og de Norwegian er jo næsten 30% større i passagertal end SAS, ikke? Men han har jo så også nu med Norwegian et andet problem, jo. Det er nede i Argentina, der er de jo landet, hvor vi går halvvejs i opløsning en gang til. Og der flyver han jo ned, for han har ikke noget at lave med de der flyvemaskiner. De store, han har købt, den her Dreamliner, så har han jo sat dem til at flyve steder hen i verden, hvor ingen mennesker har været før. Det er så ned til Pampasen, for hvis man har lyst til en tur ud på landet og hvor kører. Men nu er de jo ved at gå halvvejs ned om hjem, så jeg ved ikke, om det ligesom køler interessen for at tage det over. Så han er jo lidt uheldig på det punkt. Men for at holde fast i SAS, som har meldt ud her til morgen, hvilken kurs er de på? De lever på en dårlig kurs. Nu skal de så hanke op i det hele, og så skal de se, om de kan holde på topchefen. Der er nogen, der siger, at han er ved at forlade dem. Han er Gustafsson, men hvad tænker du som analytiker? Den er jo nede i 8,5, så hvad hedder det? Og da de andre begynder at få problemer, så kan man sige, så bliver der jo plads til SAS. Det er min vurdering. Jeg har faktisk SAS derhjemme i skuffen, men det er jo... Der kom det. Ja, men det har jeg prøvet flere gange, fordi den er faldet for 20 i det her, i løbet af de sidste halvanden år, tror jeg. Ja. Så, men altså, det er en forfærdelig branche, fordi de... Altså, jo, og en pilotstrække, der kostede meget, jeg så sidste 650 millioner svenske kroner i alt. Den trækker jo også, og så kan man så spørge, hvornår kabinepersonalet, de får lyst. Ja, det kan jo også godt være, men hvad hedder det, at nej, du, det går ikke godt, men altså, det er heller ikke fuldstændig hul i hovedet, og markedet er ved at blive bedre, og det tyder også lidt på, at olieprisen bliver lidt bedre. Dem peger egentlig lidt nedad, så det er vel sådan det store billede, så det var ikke det, der humøret op på os. Nej, og hvordan reagerer? Den sætter sig også en lille smule, kan jeg se. Den falder 3%, ja. Det var den halv. I går var det jo Pandora og ISS, der trak den rigtige vej i et ellers lidt sløjt marked. Ja. De er begge to inde i en god trend, kan vi sige. Ja, det kan man jo sige i hvert fald. Pandora er jo stedet 100 kroner på en uge, ikke? Altså den kostede 326, inden regnskabet kom, ikke? Og så er den jo sprunget op som en hest, der koster 319 nu, ikke? Altså, undskyld, 200 og 26. Ja, det skulle og, det også, og det plejer at være mig, der er meget 226, og nu, ja, nu er det der med. Og nu koster den 321, ikke? Og hvad hedder det, ISS? Jamen, ISS har jo fået høvl på sit regnskab, hvor den jo lå omkring 200. Jeg kunne ikke forstå, at den skulle ikke det op, men jeg mener jo, at de har brug for, at der skal ske noget i de højere luftlag i den virksomhed, hvis de skal klare sig. Men, og før det sker, kan jeg ikke se, at man skal ISS, men han er så blevet bumpet, så stiger den lidt igen, ikke? Og det var jo også derfor med Pandora, det var jo derfor, jeg kom den historie i går om, med det her shortsælling, der er noget, der bliver altså snydt på en eller anden måde i det. Fordi Pandora er jo gået fra, da den var nede i 2026, der var der 7% shortsolgt. Og nu begynder det, direktionen køber aktier, og det hele ser ud til at blive bedre, de skal relancere sig her om 2 dage, er det? Så stor event i Los Angeles. Jamen, så mangler der jo aktier, og så stryger den op sådan et sted 100 kroner, det er 30% på at skaffe 7% af aktierne, hvis de overhovedet er gået i nul. Men mine, William Demant og Lundbeck, hvor de havde relativt set flere shortsolgte aktier i forhold til det frie flow, det tæller, de forsvandt bare uden blå luft. Det er kursen, den har ikke rettet sig videre meget. Men siger, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre, at man kan skaffe så mange aktier i et fuldstændig illikvidt papir? Det lugter jo langt væk af noget, der begynder med eller på 4 bogstaver. Mm. Men det er åbenbart en problematik, det har været op at vende i forbindelse med blandt andet Bavarian Nordic, ved jeg, i en korrespondance med Finanstilsynet. Ja, og det er jo så mærkeligt, hvis det er rigtigt. Altså, det er jo noget absurd historie, fordi hvis du kigger den der og tænker lige igennem, ikke? Mm. Hvis det er rigtigt, det bliver snydt. Finanstilsynet ved det, og de sidder så og undersøger det alt muligt andet. Det er jo fint nok, men så skulle de jo stoppe. Så må de jo sige, ved du hvad, det er jo ligesom med mobilmasteren, der ikke fungerer. Så må de jo sige, vi viderebringer jo oplysninger, som kan være forkerte, det har vi fundet ud af. Mm. Så må de jo holde op med at videregive dem. Ellers er de jo i virkeligheden selv medvirkende til markedsmanipulation. Så skal vi klage til angive Finanstilsynet til Finanstilsynet. Det er helt absurd. Det er jo det, der sker. Men i fængslerne vil de lukke alle forbryderne ud, fordi der måske har været 200 meter forkert væk fra en mobilmast. Men det der, det flindrer, jamen den der med, at nu har de fået forkert teleoplysninger. Der er jo ingenting i det her land, der fungerer. Men hvad hedder det? Inden du kom for godt i gang, skal vi ikke tale skidt om nogen, der ikke er her. De skulle stoppe det. Skulle de, og vi skal have fat i Finanstilsynet, fordi det er jo dem, vi skal tale med, inden vi går helt berserk herinde. Men der er noget om snakken. Lars Svendsen, dagens marked. Har vi nogen plusser herhjemme? Vil du gerne finde et plusforhold? Jeg vil gerne bare lige piske en stemning med, ja. Ja, hvad er der? Vi har rebound i HB2. Okay. Og Bavaria Nordic for alle. Det var det selskab, vi talte om, og der var den her. Der var noget med Ebola-vaccine i Kongo, der skulle være på plads. Stiger den? Men der er, jeg har ikke engang set den nyhed, men der er Ebola-udbrud igen. Mm. Så det, og det er desværre, hvad hedder det, ja, det er en demokratisk republik Kongo, det er galt. Og hvad hedder det, jamen, jeg ved ikke, om de ligesom er, om de er kommet ind med et eller andet der nu, men det er jo et projekt, som er på, hvad du kalder for forceret godkendelse. Fordi man ønsker, man har jo ikke noget som helst nærmest, det er bare ro, renlighed og regelmæssighed, og det der at passe på folk, og ikke det smitter, er det eneste, du kan gøre. Og væsker og ting og sager, men de håber jo på, at så kan man bruge dem, fordi man, altså i mangel er bedre, ikke? Mm. Men jeg har ikke fanget den der endnu, men det er da udmærket, hvis de kan være til nogle gange der. En mange af os, der så retter sig lidt på fornyende om, at Xi Jinping og Donald Trump har sendt deres forhandlinger i felten for at tale sammen i den her handelskrig, som i over weekenden eksploderede, men nu synes om, der falder lidt ro over gemytterne. Hjemme på det danske marked har vi taget imod et lunken regnskab fra SAS. Jeg mener, Royal Unibrew lander lidt senere, de plejer at komme sådan over middag. Brøndby skulle komme med nogle tal i dag. Det kan godt være. Og, de vil i hvert fald tæske i parken i weekenden, ja, så meget ved jeg. Ja, og så har der været dårligt regnskab fra Norway Royal Salmon. Ja, det er ikke den, du har i din portefølje, vel? Nej, det er den anden, den kommer på fredag. Mm. Og så er der faktisk også et dødsfald, jo, når du er ude med de rige. Det er jo, at Ferdinand Pik, eller hvordan man end udtaler det, tidligere direktør, og Porsche er barnebarn af den gamle Ferdinand Porsche. Han er død. Han blev, hvad var han, blev 82 år blev han. Han var faktisk mange år den stærke mand. Han var den sidste stærke mand fra familien, som var direktør i Porsche. Og Porsche købte jo overtog til magten i Folkeårene. Havde han nogen rolle i selve virksomheden? Jamen, det havde han. Men han var jo direktør i mange år. Det sidste? Han har ikke været direktør de sidste, vel, men han kun 7 år, sådan noget, hvor han var formand, sådan noget, fordi han havde lidt svært ved at få trukket sig. Er det ikke en generel tendens, Søren Jakobsen, nu har du fulgt alle de her danske rige familier med, at det kan være svært at slippe håndtaget? Jo, det kan det. Og det er jo klart, hvis du har skabt en virksomhed eller fået drejet ved det, hvornår holder man så op, og det rigtige, det er jo en meget vanskelig beslutning, men det melder sig jo, altså, hvis vi ser sådan på erhvervslivet generelt, så holder en administrerende direktør i en stor virksomhed cirka 10 år. Men det kan være lidt anderledes i familievirksomheder. Vi kan se et sted, hvor det går galt, hvad jeg nævner det, i det Grundfos, hvor man var dårlig til at få generationsskiftet til at fungere. Fordi Niels Due Jensen ikke rigtig kunne slippe, og så han så slap formelt, men rendte rundt på gangen og korridoren og dirigerede, og ville bestemme, hvem der skulle sidde i bestyrelsen og så videre. Og han kunne ikke rigtig erkende, at han faktisk havde fået, selvom han ikke har lavet nepotisme i forhold til sin søn, Poul Due Jensen, som er i koncerndirektionen. Det gjorde han nemlig ikke. Men så blandede han sig alligevel. Så det er et eksempel på, at det ikke er gået rigtig godt. Men et andet eksempel er, hvor det er gået godt, det er Lego, hvor Kjeld Kier Christiansen var længe om at trække sig. Han kørte jo faktisk virksomheden helt i sænk, så de var kun 10 milliarder værd. Han fik et bud fra USA og skulle sælge. Men han valgte så en meget ung konsulent fra McKinsey, og så kan man grine lidt af McKinsey, men det skal man faktisk ikke, fordi Jørgen Vig Knudstrup kom til som ung konsulent og lavede en oversigt, som det viste, at Lego gik af helvede til, og Kjeld Kier Christiansen havde stort set ikke bestilt andet end at brænde penge af. Han blev direktør. Han førte Lego tilbage til Kerner. Han førte Lego tilbage. Og hvad de ellers kunne, ja. Og så blev han sådan forretningsmæssig Kjeld Kier Christiansens adoptivsøn. Jørgen Vig Knudstrup har så været fornuftig at trække sig. Og leder nu, kan man sige, på de indre linjer familiens interesser. Men når det er gået rigtig godt, så er det selvfølgelig, fordi Lego er gået rigtig godt. Men det er også gået godt, fordi Lego har spredt sine investeringer og har været meget heldig med at ansætte en finansdirektør fra Mærsk, som fik stress og ikke kunne klare duften på Esplanaden. Han har fået spredt Legos investeringer, så i dag er Kirkby-familiens formue meget mere væsentligt over hele børsværdien af AP Møller Mærsk og deres borgerselskab Rilling, der er gået på børsen selvstændigt. Og det er jo en god præstation, det er en formuefølelse på godt og vel 200 milliarder på fra 2004 til i dag. Men der er Lego-børnene jo også ligesom kørt lidt ud på et sidespor. De har jo travlt med at ride andre. De vil jo ride andre, men det kan de også godt, så længe de vælger de rigtige mennesker til at køre virksomheden videre. Og det bliver så det næste spørgsmål. Kan Thomas Kirk, magter han det, når far ikke er der mere? Og rådgiverne skal skiftes ud, kan han så finde de rigtige? Det bliver meget spændende. Nu er det jo for ganske nylig, vi har sagt farvel til hele Danmarks købmand, Lars Larsen, Junior Larsen. Og han nåede jo at ligesom at sætte sin, det var det 2 år siden, han meldte ligesom ud i den konstruktion, han ligesom vil have, som skulle løfte arven, og Jakob Brunsbro, hans søn, nu sidder i bestyrelsen. Det Lars Larsen har gjort, det er, han har lavet sådan en fond, han har skubbet ind i det her setup, hvor der sidder 4 eksterne, som ligesom kan overrule, hvis nu sønnen og konen ikke kan finde ud af, hvad tingene fungerer, og datteren. Hvad tænker du om den konstruktion? Er det sådan en god sikring? Det kan det være, men vi ved jo ikke, hvad det er nogle oplysninger, vi mangler. Larsen efterlod sig et testamente, som fylder 22 sider, tror jeg, mindst en femtedel af en bog. Og detaljerne ved vi ikke rigtigt, men de mænd, han har valgt til at sidde i fonden, er absolut fornuftige. Det er en advokat, som man ikke har hørt ret meget om, en der hedder Uffe Baller, som har klaret store dødsbuer og ved, hvordan man laver generationsskifte. Det er hjernetrosten fra Jysk Høvling, der sidder i fondsbestyrelsen. Så Det skal nok gå, men der kommer også et generationsskiftespørgsmål der, fordi kan Jakob Brunsborg, som er Lars' søn, kan han, når de ledere er pensionsmodne, kan han så finde de næste? Og det er jo et meget vanskeligt spørgsmål, fordi han skal have tillid til dem, de skal være forretningsmæssigt dygtige, og han skal så selvfølgelig ikke blande sig selv i den daglige drift. Det vil være en dødssynd, hvad vi har at gøre. Men det kan jo være svært. Det kan være svært. Nu har vi lige honningkrukken her og guldlyderne. Vi hiver den lige op på et højere niveau her midt, for vi skal lige have lukket markedet. Lars Svendsen, er der noget i dag overhovedet, vi skal holde øje med? Nej, det er der faktisk ikke, så I kan roligt tale videre. Det er der ikke. Jeg er ikke endnu. Det skal nok dukke op, men det er ikke lige nu. Jeg vil bare sige et eksempel på det der, hvis jeg forstår det rigtigt. Nu kan det være, at jeg træder i mine felt, men det er jo, at det der Tiger-projekt-butikken der, ja. De gik jo til for at være en form fra ingenting og byggede manden der, og det blev en formue værd, så sælger han til en kapitalfond, og nu er de allerede, nu skulle de ekspandere hele verden, og nu er de allerede ved at opstrømstrammes, og jeg ved ikke hvad, og i krise osv. Nå, men det viser jo, det er jo et eksempel på, hvordan når du har virksomheder, som er i virkeligheden arbejder i et meget hårdt konkurrencemiljø, det er jo ikke topsøs high-tech, vel? At så skal du virkelig være på den, og der er ikke ret meget, der skal gå galt, før at når du begynder at tage 3 kroner hver gang, du sælger en dims, ikke? Så er du altså hurtigt nede med nakken. Ikke? Altså, jeg kender ikke så meget om den her butik, men du kender den godt, ikke? Altså, han er jo også lige pludselig. Men det har noget at gøre med manden, ikke? Altså, Lars, så personificeret i Lars Larsen. Ja, ja, ja. Han var købt manden. Ja. Han overlod administrationen til andre. Han sørgede for det overordnede. Og han havde ikke skrevet ret meget ned, før hans bank sagde, Lars Larsen, nu går det her ikke længere. Nu skal det her på print, så vi kan lave en overleveringsforretning, hvis der sker noget. Og det er jo en lærer, som er kommet ind i nogle af de familier, virksomhed, jeg skriver om. Mange af dem har sagt, okay, hvis jeg får en tagsten i hovedet, er der så gjort et rent bord, sådan som dem, der overtager, kan finde ud af det. Ligger der en afliste, ligger der en ledelsesliste, nogle kandidater, vi skal trække på, og det har man lært af. Altså man kan sige, hvis vi skal over i den børsnoterede afdeling, Mærsk, det er jo et eksempel på en virksomhed, der har leveret masser af ledere til alle mulige virksomheder. Men de har ikke selv kunne finde ud af at omformulere deres egen fremtid, og det risikerer at blive en sort stjerne. Det er i stedet for den hvide på den blå baggrund. Det er et eksempel på, at en virksomhed kan blokere, og dem, der... Du sagde implodere, altså smelte ned. Og de ledere, som den har brugt rigtig mange kræfter på at opdrage, de forsvinder alle mulige andre steder hen. Det er en fare. Omvendt kan vi tage Lego, de leverer nu ledere til andre. De har leveret en ny leder til Grundfos og så videre. Så der er en udveksling der, hvor også, kan man sige, den ledelsesmæssige drive er flyttet lidt fra København til Jylland. Fordi der er altså rigtig mange gode købmænd, der er rigtig mange, der skaber noget selv, men som også kan se farerne og ved at blive ved for langt. Det er der en del, der kan se. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Enggaard. Jeg har Lars Svendsen med mig i studiet. Så har jeg også Søren Jakobsen, forfatter til bogen Guldjyderne, som vi skal tale meget med om her den næste halve time. Du kan være med os på vores Facebook-side, hvor vi som altid livestreamer, men ellers så er den direkte linje herind, det er på sms'en, hvor du kan stille spørgsmål, og det gør du på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Søren Jakobsen, i Guldjyderne, der beskriver du så, hvordan millionærerne de forsvinder fra Sjælland, og så rykker de til Jylland. Hvad er forskellen på en millionær fra Sjælland og så en fra Jylland? Jeg vil lige tillade mig ret, de forsvinder ikke fra Sjælland. Der er jo stadigvæk en del i viskebilledet, men ekspansionen finder sted i Jylland. Noget af det er, fordi de har det traditionelle branche, men der er også nogle nye. Vi har for eksempel, altså når vi taler om udkantsdanmark, så tror vi, det er Thy og Marsken osv. Og udkantsdanmark, det er faktisk Polen, Rusland, Baltikum, Slovakiet, Rumænien, Kina. Der har vi en hel række danske almindelige bønder, der investerede i midt i 90'erne og byggede et svineavl og slagterier og planteavl op efter moderne principper. Nogle af dem er milliardærer, nogle af dem er multimillionærer, og en hel del af dem er på det stadie nu, hvor de skal overveje, hvornår de skal gå ud af den business, generationsskift eller børsnoter, eller sælge og realisere det, de nu har tjent. Fordi der er en familie, som har tjent 1,5 til 2 milliarder. Det står far og søn. Faren er en ældre herre, og han vil gerne ud af det. Men der er lige kommet, så kommer der jo altid, som det gør i livet, så sker der noget uventet. Og her er der sket det, at der udbrød svinepest i en af de baltiske lande, og så blokerer det for en børsnotering. Men der kommer et selskab på børsen, som Lav måske senere kommer til at sige, der hedder Green Valley. Good Valley. Kæmpe foretagende. Så landbrug og svineproduktion er en af de måder, som jyderne bliver rige på? Ja, det er ganske almindelige bønder, som så nogle forretningsmuligheder, da de kommunistiske styre brasede sammen. Så lejede de, fordi man kunne ikke lige købe jord. Så lejede de gamle statsbrug. Nu køber de jord, og nu uddanner de personalet, og nu gør de det, som man gjorde fra København tidligere. Der tog man privatjetten, og når man skulle ud og snakke med sine medarbejdere, det gør nogle af de her jyske svinebønder. De er så kloge nok, så de køber ikke et fly, som nu som nogen tosser gør, og sætter det i tunen, for det koster af helvede til. Nej, de leger et fly, de leger piloterne, men de tager afsted til Ukraine, eller hvor pokker det nu er. De fjerneste er Kina. Så man kan sige, at de millionære milliardærer, der sidder i Whiskybæltet nord for København og i København, det er de administrerende direktører i de børsnoterede selskaber, blandt andet, mens den fløj, vi har i Jylland, det er de familieejede dynastier. Ja, Jylland er det, man kalder produktionsdanmark. Og det går så også over vest, det flytter sig fra vest til øst, nemlig alt meget af det, der bliver bygget i Københavns Nordhavn, på Amager, Teglholmen og Islands Brygge, det er jyske entreprenører. En hel del er blevet milliardær på dem. Vi kan tage familien Engård fra Aalborg. Benilla, som jeg desværre ikke er relateret ikke er til på nogen måde. Nej, men familien Engård, det er to grene. De er blevet milliardær på det. Vi har to tvillinger, der hedder De Linde, som er ejendomsinvestorer. Det startede med, at tvillinger byggede et sommerhus og solgte det og tjente nogle penge, så fandt de ud af, at det er byggebranchen, vi skal være i. Det er blevet til 5-6 milliarder til hver, som de nu er i gang med at dele med deres børn. Vi har nogle firmaer i Midtjylland, et der hedder KBC, bygger ud på Teglholmen, milliardær. Vi har en familie Bark i Viborg, milliardær, kæmpe ejendomsinvesteringer. Du har aldrig hørt om dem. Vi har nogle meget store vognmænd, DSV er på børsen, og det hører vi rigtig meget om. Men der er nogle store jyske vognmænd, som bor mærkeligt sted. En af dem bor i Skive, man skulle ikke tro, man kunne drive en stor vognmandsforretning der, men det kan man. Familien er milliardær. Så er der Frode Larsen, det er en anden familie, der du ser deres lastbiler, når du holder køb på motorvejen. Milliardær. Men Søren Jacobsen, de her familiedynastier og familievirksomheder, hvor vigtige er de for den danske samfundsøkonomi? De er meget vigtige, og der må jeg så lige henvise til, vi har der er en artikel i dag i Berlingske, skrevet af Peter Foss, som er i spidsen for noget, der hedder Vækst i Generationer. Og det er en sammenslutning af milliardærer, kan man godt sådan groft sige. Rige stifterfamilier, som slås for at bevare nogle af de skattefordele, de har, eller i hvert fald ikke få det gjort værre. Og han nævner i dag, at der er i det private erhvervsliv, der er halvdelen, det er 850.000 medarbejdere, og det er rigtig meget. Familievirksomhederne i Danmark er ryggraden sammen med fonds. Vi har selvfølgelig nogen, der rager helt op, Novo, men det er også en fondsejet virksomhed. Tager du de to grupper, fondsejet og familieejet, så dominerer det Danmark, og det har gjort, at Danmark har under finanskrisen haft en blidere tilgang end andre lande. Og det samme gør sig gældende i Tyskland og Italien. Og på en tur i Italien med en guide, der vidste noget om familievirksomheden, sagde, det her land det hænger ikke sammen, hvis der ikke er familievirksomheder. For uanset hvor kaotisk det politiske system er, så passer man sin don i virksomheden, og man sørger for, at der bliver lært nogen op, og man fyrer ikke bare alle ansatte på en gang. Det kan godt være, at de må spare en gang imellem, men du fyrer ikke hele bundet, for du møder dem jo, og du skal måske genindsætte dem. Og det er noget af den teknik, som Lars Larsen brugte. Han sagde, jamen, chefen er selvfølgelig en medarbejder, men enhver medarbejder i min virksomhed er vigtig. Sådan var det også i Lego, hvor Godfred Christiansen gik rundt i fabrikshallen. Det er holdt op nu, så det gør direktørerne ikke. Men du har en medarbejderlojalitet, som smider af, som også giver bonus for det forretningsmæssige. Og der er jo flere generationer, der kan være ansat. Det er generationer, ja. For eksempel i Lego i Billund. Ja. Ja. Men fremadrettet, nu kan man sige, at den her familiestruktur, de som var med til at holde hånd under Danmark gennem finanskrisen og efter. Det er jo traditionel produktion, de her virksomheder beskæftiger sig med. Hvis vi kigger lidt ind i fremtiden, Søren Jacobsen, der hedder det jo fintech-selskaber og kunstig intelligent og blockchain, og vi skal op i skyen. Kan jyderne være med der? Nogen kan. Der er en ting, som er lidt sjov. Det er kontreret i København. Det må vi være, uanset hvad man kan mene om Jylland, sige, det er her, det foregår. Men der er dog undtagelser. Et af dem er Systematic, der ligger i Aarhus, som laver efterretningsintelligens til at levere til alle mulige efterretningstjenester i verden. Mm. De har faktisk lavet sundhedsplatformen til nogle af de jyske regioner. Den fungerer. og ja. Det var jo sind, altså, der kan man sige, de tog også i hovedstadsregionen, hvorfor kunne de dog ikke finde ud af at tage et dansk firma? Og de skulle næsten tvinges til at tage den, fordi de ville spare 200 millioner om året i driftsomkostninger, hvis man gjorde det. Det er et tilfælde. Fintech er jo så, det er jo intelligens til finanssektoren. Gomspace kunne du også smide på bordet her, Lars Svendsen? Ja, det er i Aalborg. Ja. Ja, det er også Jylland. Jo, men altså. Ja. Der er et firma, som har specialiseret i at lave, det er en lidt sjov historie, der laver vandkøling til computer. Asetek, det er børsnoteret i Oslo, er lidt i vanskeligheder, fordi produktionen foregår i Kina, og det er jo ikke så godt, når man skal sælge på det amerikanske marked lige nu. Men det sjove ved det er, Asetek blev til, fordi ejeren, stifteren, var ingeniør, og der blev han uddannet og fik første job nede på Danfoss. Og han købte en ny BMW og stillede den på parkeringspladsen. Og så skete der det, der ellers ikke sker i Jylland, at der blev misundelsesriser i den her bil. Misundelsesriser, det er, når man lige tager en nøgle og går langs. Ja, kører med et eller andet på. Og det blev han smadret tosset over, og så tænkte han, gud ved, om det er her, jeg skal være. Og det fandt han så ud af, at det var det ikke. Og så flyttede han til Aalborg og startede en ny virksomhed, som er rigtig stor. Børsværdien er godt nok faldet, men det er et eksempel på moderne teknik. Og sådan er, vil jeg sige, Aalborg er et fremtidigt tech-center, fordi du har et aktivt universitet, og de er ikke bange for berøring med erhvervslivet, som man kan være lidt i København. Du ser det samme i Odense. Hvordan interagerer erhvervslivet i Jylland med erhvervslivet på Sjælland? Jeg tænker, det er jo, altså, de her folk, du nævner nu, Lars Larsen, Kirkby, Eko, Danfoss, altså dem vi kender derovrefra, dem møder du ikke i bestyrelserne jo i de børsnoterede selskaber? Nej, for det gider de ikke. Hvorfor skulle de bruge deres kræfter på det, når de kan lege derhjemme? Og i øvrigt har mulighed. Nogle af dem er jo også ældre herrer, altså sådan en som Jørgen Mads Clausen. Det er et eksempel på en mand, der i øvrigt trækker sig på et tidspunkt, på det rigtige tidspunkt. Han siger, nu har jeg været administrerende direktør for Danfoss i lang tid. Der er en ny talent på vej. Jeg går tilbage, bliver bestyrelsesformand og tager det nye talent ind. Og det nye talent er så i dag flyttet til, det var Niels Bjørn Christiansen, han er flyttet til Lego og administrerende direktør der, men så kommer der en ny i Danfoss, og det har givet en dynamik, men det kræver et stort overblik, og også en psykologisk indre beslutningskraft, der gør lige nøjagtigt den slags ting, men det forekommer heldigvis. Det lyder også som et meget lukket system, Søren Jacobsen. Det er det også. Altså, ja. Danmark er jo et lille land på den måde, så det er en lille klub, vi har, men det er jo ikke mere lukket, end at jyderne kalder industrihuset, vi har liggende her, ikke ret langt fra Radio 24-7. Det kalder de den jyske ambassade. Så magten er der, og den bliver også udøvet, men de har ikke nogen interesse i at stikke næsen frem. Jo mere fredeligt de kan være, jo mere skjult de kan være, desto bedre er det. Jamen, jeg vil også sige, hvis jeg skulle sige noget om det der fænomen, der, som er virkelig er vigtigt i Danmark, for vi har jo ikke ordentlige arbejdspladser i det her land, der bliver lavet. Vi har jo den der med, at der kun er én virksomhed, som har fået mere end 1.000 ansatte, og det der, ikke? Mm. Hvis jeg ser bort fra Netcompany, at det var jo så bonus, som blev Siemens Wind Power, ikke? Men altså, at de der folk der, at det er jo typisk for dem, at det er de, som startede dem, var selfmade mænd, og de kørte deres eget løb og var ikke interesseret i at rende og blande sig i andres menneskers ting, og de fik stress nok af at udfylde arbejdet på, altså ham her, hvad hedder han, Poul Due Jensen, ikke? Den grundlæggeren, han fik jo også, så vidt jeg husker historien om, han fik jo blodpropper og alt muligt andet, han blev faktisk heller ikke ret gammel, men fordi de jo arbejdede som heste på det der, og så havde de jo ikke lyst til at behov for at sidde og ryge cigar og spille fine og være med i bestyrelsen for et eller andet selskab herovre. Det er nærmere omvendt, at det er jo lidt sjovt, at der er nogle af dem, der ikke gider at være med i bestyrelsen for nogle af de selskaber, der ligger i Jylland. Og vi har jo haft et par stykker, der nærmest måtte flytte bestyrelserne herover eller lave et eller andet parade hovedkontor på Sjælland, fordi man ikke kunne få fine folk fra udlandet til at møde op til møde over i et eller andet sted i Midtjylland, ikke? Til bestyrelsesmøder. Og det er jo sådan set lidt mere tankevækkende, at det er altså den vej, at pinen vinder. Mm. Men de lever deres eget liv. Mm. Den, der lille og stille, lever godt. Nå jo, men det er jo ikke, fordi de ønsker... det er jo bare, fordi de passer deres stunt. Mm. Altså, det er deres lod af jorden, ikke? Men de har ikke den der holdning til, at de skal... eller nogen har måske, men det er meget få. Mm. At de skal adles, vel? Men Søren Jacobsen, den her guldhyderne, der er en masse flotte fortællinger, jeg vil også gerne dykke ned i dem, men har du kunne få nogle af de her folk i tale? Har de vil tale med dig overhovedet? Det er nogle få stykker, men, ja. Og det har taget en hulens tid at få det igennem, fordi det er ikke noget, man bare... Det er ikke bare en telefon eller et brev. Det er udveksling af mails, det er også, at de undersøger, hvem er du? Er det en tosse, er det en sensationsskribent, eller hvad er det? Du er tidligere journalist på Ekstrabladet. Ja, og det er en lille handicap, faktisk, ja, det at jeg har en lang fortid på Ekstrabladet, som jeg var glad for. Men min sidste år på Ekstrabladet, der var jeg igennem en forholdsvis hård uddannelse som businessjournalist, og jeg interviewede nogle af dem i forskellige sammenhæng, og noget af det var godt. Altså den mand, som jeg synes, jeg fik et interessant forhold til, det var Peter Straarup, Danske Banks chef, og det var på det niveau, det var Danske Bank. Han sagde, jeg kan jo ikke begynde min dag uden en kop kaffe, og så er jeg nødt til at læse Ekstrabladet, for jeg skal vide, hvad I har fundet på, og afsløre svindler, og det skal jeg vide for nogle af dem af mine kunder. Sådan var jeg igennem nogle af dem, og det har selvfølgelig lettet det, men dem, der er interessante, det synes jeg jo er de nye. Hvor bobler det henne? Hvad bliver fremtiden? Hvordan vil de lave deres generation? Og de er vanskelige. Noget af det, der var vanskeligt, det var faktisk at komme til at snakke med nogle af de her meget interessante svinebønder, der har gjort det, at mange moderne landmænd og gamle adel kunne have gjort. De gjorde det bare, fordi der var en oplagt idé, og de havde energien til det. De vil ikke snakke om det. En af dem, det er en, der hedder en familien Bundgaard, vil overhovedet... Altså, du får ikke svar på noget som helst. Og det er det normale. De svarer overhovedet på henvendelser. Svarer de endelig, fanger du noget, så er det en lang procedur, og det inkluderer, at de selvfølgelig også bladet igennem din egen fortid. Hvad har manden skrevet før? Hvor han været før? Mm. Og der har det jo ikke været noget plus for mig, at det var Ekstrabladet, man kunne se, jeg havde arbejdet på, ovenikøbet i Norge, jeg var redaktionschef på. Men det, der så ligesom ændrer det er, at det gode gamle Mahoney-forlag i Gyldendal har en businesslinje, og det åbner nogle døre, faktisk. Fordi så siger man, det kan ikke være helt tosset, det er den, man laver. Så måske skulle vi prøve at snakke med ham. Er de gode til at tale om hinanden? Altså, nej, lidt? Det vil de næsten heller ikke. Nej. Det er ikke til at få insight-slader og gossip, som jo er herligt, og jeg elsker det selv. Men, nå, det er det, man kan ikke køre en tur i Jylland, sætte sig ind på den lokale, og så hænge ud lidt i baren, og så møder man folk. Nej. Jeg kan fortælle en sjov oplevelse, det var det, jeg havde skrevet om Lego-familien. Og så skulle jeg give et TV-interview, og der var jeg så over, at det skulle foregå i Billund. Det kunne Billund, eller Lego-familien nægtede, at det kunne finde sted i Legoland, fordi jeg var for kritisk ved familien, synes de. Så gik jeg lidt rundt i det indre Billund for at afvente det her TV-hold. Inden det nåede frem, 2 minutter efter, så kom der en venlig mand og spurgte, hvad laver de her? Jeg var ude i nærheden af Lego-familiens gamle hus, hvor man startede det hele. Mm. Så der er et netværk af den anden verden, man snakker ikke. Blev jeg ude af byen så? Det, vi fik lov at lave optagelsen, men det var under opsyn. Nå? Lokal opsyn, ja, det var så, det. Så Jacobsen, som jeg... Nu sagde du selv boblerne. Altså, vi kender jo de store dynastier fra Jylland, blandt andet Lego, som du også var inde på her. Når man læser din bog, så støder jeg også på helikopterdronningen. Susanne Hessellund. Ja. Hvad er hun for en størrelse? Det er en meget spændende kvinde. Vi har ikke ret mange erhvervskvinder. Jeg kunne godt tænke på, at der var mange flere, for det ville pynte i Industrirådet, når de holder generalforsamling og alle mulige andre steder. Og kvinder er jo ikke dummere end mænd. Det er måske, nogle af dem er måske klogere. Men hun var med sine forældre ude på en hjemmeværnsøvelse eller et eller andet, hvor der kom flyvåbens helikopter og landede, og så hævede den sig 10 meter, og så fløj den lidt sidelæns, så fløj den lidt rum. Hun blev fascineret af den maskine. Og hun sagde, jamen, jeg vil være til sine forældre, jeg vil være helikopterpilot. På det tidspunkt var det næsten umuligt, fordi det var alle gamle militærfolk, der blev helikopterpiloter. Eller også kom de fra SAS og skiftede branche over til offshore og noget andet. Men hun gennemførte det. Bestod alle eksamener. Foran nogle af hendes mandlige konkurrenter dumpede faktisk. Jeg er ikke overrasket, så fortæl bare videre. Nej, så stiftede hun sin eget firma, og fik det bygget op, og kom over den her 200 millioner grænse, som er krediteret i min bog. Og så kom hun ud i en krise, fordi hun havde det er en farlig ting, som i erhvervslivet, man skal være meget opmærksom på det, hvis man har én kunde, og helt afhængig af det, så kan det jo gå rygende galt. Og det gjorde det for hende, fordi Mærsk omstrukturerede og skulle indskrænke og solgte oliefelter fra og alt muligt, og hver røg, det går hendes kontrakter. Men hun gav ikke op. Hun kaldte hele personalet sammen til krisemøde og sagde, hvordan klarer vi det her? Jeg bliver desværre nødt til at fyre nogle af jer, men jeg håber, jeg kan genansætte jer. Og hun har overvundet og fået nye kontrakter. Samtidig med, at hun har 6-7 børn. Hun er også en helikoptermor. Hun er en helikoptermor, ja. Hun, der har selvfølgelig været, og det siger hun åbent, ja, det kunne jo ikke være gået, hvis jeg ikke havde... Der har været ikke filippinske au pair-piger, men jyske au pair-piger selvfølgelig til at hjælpe det her. Men hun er en sej dame, vil jeg sige. Fordi hun er en god forretningskvinde, kan jeg høre. Hun kan beskære med de tough guys i olieindustrien offshore. Hvorfor er det, Søren Jacobsen, at hun ikke vælger at tage sin virksomhed på børsen? Fordi hun vil selv dirigere den. Selvfølgelig vil hun det. Og det er det, der kendetegner nogle af de her familievirksomheder. Man slipper ikke beslutningsretten, man vil ikke slippe den, og gør man det, så er det helst til børnene, og det der så desværre sker i nogle tilfælde, og det bliver meget interessant udvikling, som jeg tegner op. Nogle af de er meget rige, de giver deres aktier videre til børnene i større eller mindre portioner, men giver dem videre. Det der så sker interessant, det er, en hel del af de her børn flytter til København, køber luksuslejligheder på Frederiksberg, Gentofte og villaer, selvfølgelig Gentofte. Så derne kommer tilbage igen? De kommer tilbage, og kan de så lede virksomheden på den måde? Jeg kan nævne et tilfælde, hvor det ikke er rigtig gået. Det er Kuberg, som jo er en gammel familievirksomhed, og er kendt af alle for deres skrækkelige reklamer. Boller fra Kuberg? Boller fra Kuberg, ja. Det er nok en god reklame, eftersom ja, det står slømt ud. Den var sjov. Ja. Men sønnerne bor i København, og de har ikke været rigtig gode til at få det her til at køre. Og det her er selvfølgelig ikke alene deres egen skyld, men det er også markedet. Og markedet er på det her punkt et knaldhårdt marked, fordi du kan lave boller i alle mulige lande, og du kan køre dem i lastbiler i flere hundrede kilometer. Så det er ikke en nødvendighed, at de bliver lavet i Jylland. Og de er udsat for store pres fra kæderne, altså Salling-gruppen, er en af de meget hårde prisforhandlere. Så der virker købmandskabet den anden vej. Her er det en fabrikantfamilie, der bliver udsat for knaldhårde købmænd og bliver presset i bund. Og hvordan overvinder de det? Det er spændende, om de overvinder det. Jeg tænker også lidt, Søren Jacobsen, hele den her familiestruktur, det er jo familiedynastier, vi taler om, som jo er et eller andet sted hånd under dansk økonomi. Men samfundsstrukturen ændrer sig jo også. det er jo ikke sådan så, at det er far, mor og børn længere. Det er far, far, mor, mor og flere. Og det er jo børn, som ikke sådan helt naturligt, som for måske 60 år siden, skal afgården og andre, og forretning og andre ting. Vi vil ud og realisere os selv. Hvor holdbart er det her? Ja, det er det meget store spørgsmål, som jeg ikke kan besvare. Jeg stiller det i bogen faktisk og siger, at der kommer nogle ændringer her. Og der er en forsker, der hedder Morten Bennesen, som har skrevet og analyseret familievirksomheder, og også analyseret en professor ved Indsigt i Frankrig, og generationsforsker er virkelig international klasse. Han siger, det du sagde lige før, Pernille, det er ikke en selvfølge, at det kører videre. Så hvordan gør man det? Og det vil helt klart splitte nogle af de her virksomheder ad. Det er jeg ikke i tvivl om. En hel del af dem vil blive handlet til kapitalfonde. Det er faktisk allerede i gang. Nogen forbereder det, men meget få vil gå på børsen. Og nogen vil blive handlet til udlandet. Det er der heller Præcis. Ikke nogen tvivl om. Mm. Det er måske nogle af perlerne, og det er lidt ærgerligt. Og så er vi der, hvor vi lige er i det politiske vadested, hvor regeringen jo har nogle, de skal ud og skrave nogle milliarder sammen. Hvordan skal vi gøre det? Nogle af de her mennesker tjener styrtende med penge. Det falder i øjnene. De store gaveoverdragelser, der har været til arvingerne, falder i øjnene. Og så vil man stramme afbeskatningen, måske også indføre en formueskat. Og hvad vil det føre til? Det kan faktisk få en meget stor skadevirkning, hvis man gør det forkert. Fordi så kan du ødelægge hele den her underskov af virksomheder, som er grundlaget for den velfærd, vi har nu. Der er ikke nogen, der vil sige noget til, at Anders Holt Poulsen, som Danmarks rigeste mand, skal betale i skat. Nej, selvfølgelig skal han det. Men hvordan skal man gøre det med den store underskov? Og der kan man, hvis man laver den grønthøstermetoden, så kan du lave en enorm skadevirkning, som gør Danmark sårbar på det lange løb. Og vi ved ikke, hvor det ender. Men jeg vil håbe, at man kunne nå frem til at lave et bredt politisk forlig, som man siger, det her holder altså lidt mere end regeringen, det holder en måske 20 år, der ligger den her beskatning, formue, arvebeskatning, ligger den fast, så man kan disponere. Hvis man laver et brutalt indgreb, som nogen gerne vil, altså fra Enhedslisten og SF gerne vil, så får vi det, vi ikke har oplevet her, nemlig skatteflugt. Fordi der, en af de ting, som jeg, og det er min slutning i bogen, det er, der er ikke rigtig nogen skatteflugt på nuværende tidspunkt, men det kan komme, hvis man griber det her forkert an. Og jeg tror, det vil komme, fordi nogle af de her familier har jo pengene til at hyre de rigtige advokater, de rigtige revisorer, finde de rigtige lande. Nogle af dem er så store, så de kan handle sig frem til skatteaftaler, hvad man kan i Schweiz. Der kan man vælge, hvilken kanton man gerne vil bo i, og så laver man en aftale med de kommunale myndigheder. Og så kommer du til at bo der mod at betale en skat. Nogle af dem er rige nok til det. Jeg kunne godt nævne nogle eksempler her. Jeg kunne godt tænke mig, Søren Jacobsen, i den her bog, hvor der er rigtig mange gode fortællinger, hvem synes du selv er den mest interessante? Ja, altså, hvis vi skal tage det helt store perspektiv, synes jeg faktisk, det mest interessante er, det er virkelig en Kjeld Kier Christiansen og hans skæbne, fordi han er altså ved at smadre Lego og vælger sig fra, og vælger de rigtige folk til på det rigtige tidspunkt, og får lavet Danmarks største. Som du også har skrevet en bog om. Ja, Danmarks største formue. Men den sjoveste, det er en gammel dansk industri, nemlig en, som man kalder teglværksbogen, som driver Petersens teglværk. Teglværksbaronen. Han driver Petersens teglværk i nede ved Sønderborg, hvor der er nogle rigtig gode lærerforekomster. Det er 6. generation, det er en af Danmarks ældste virksomheder. Han opfandt på et tidspunkt en særlig udgave af den romerske teglsten, som er blevet verdensberømt. Fordi der var en arkitekt, der ville have lavet et eller andet restaureringsprojekt nede i Køln, og han skulle bruge nogle særlige udgaver af romerske teglsten. Den kunne Christian Petersen lave. Det er blevet verdenshit. Det er så meget hit, så han fortalte mig et eksempel, det var en rig mand i USA, der var ved at bygge et lille sommerhus på flere hundrede kvadratmeter end andet i New York. Han stod pludselig og manglede nogle af de her sten, fordi de havde fået lavet en forkert bestilling. Og hvad gør man så? Så sætter man selvfølgelig den ene palle efter den anden. De var altså nogle ton sådan palle ind i et fragtfly og flyver hele baduljen til New York, fordi de havde ikke tid at vente på dem. Det lyder ikke særlig bæredygtigt. Det kan man godt sige, det er det ikke, men det er morsomt. Ja. Han har også leveret ind den nye portal til Tivoli. Han har leveret tagelsten til et skuespilhuset. Men det sjove er, da vi går rundt på hans virksomhed, det er nemlig, hvordan laver du en generationsskole. Der står en ung, nydelig gymnasiekvinde og pakker sten, og vi kommer forbi, vi har været lidt på rundtur i virksomheden, vi kommer forbi, så spørger hvem er det? Han hilser hjerteligt på hende. Ja, det er mit barnbarn, siger han. Hun står der med en veninde, og meget beskidt og pakker teglsten. Sådan lærer man at gå ind i en familievirksomhed. Hun arver det her, sammen med et par andre børnebørn. Hun har lært det hele fra bunden af. Personalet vil acceptere hende, de vil elske hende, fordi hun stod ved en palle, da hun gik i gymnasiet, og ikke behøvede at lave en skid, men bare kunne bede sin mor om en forældrebolig og flytte til København. Hun var der. Sådan laver man affølge. Men så de der aftagerskoler, det er også det, de var inde på, at det er jo så der, hvor at der er en del børn, der gør oprør, ja, og hopper fra, fordi vi vil gerne ud og realisere os selv, og vi vil ikke skubbe i en bestemt retning. Det kan også være fint. Mm. Men så gør der for fanden oprør, og så lave noget andet, så blive videnskabsmænd, blive sportsstjerner, blive advokater eller noget andet, forskere. Men det, der, som jeg ærger mig over, det er, at en hel del af de her afhængere, de er luddovne. De tager ikke de rigtige uddannelser. De skal ud i verden. De har råd til at sige, hvis jeg vil studere... Du mener, de har en forpligtelse? Det synes jeg, fordi de har en guldske i munden. De kan vælge, hvor de vil uddanne sig. De kan vælge, hvad de vil uddanne sig til. De kan slå sig ned hvor som helst. De kan betale de studiegebyr, de skal. I Oxford kan det dreje sig om flere hundrede tusind i årlig studieafgift. Ude i verden, prøv jer selv af. Det er der ikke ret mange, der gør. Der, hvor det lykkes, det er, hvor familien motiverer unge mennesker til at sige, afsted, ud og lære noget, prøv jer selv af. En af dem, der gør det, det er et firma, der hedder Abena. Det er også en milliardærfamilie. Der er en ung mand, der er blevet motiveret til at tage til Fjernøsten og nu er under uddannelse i Shanghai. Men det skulle mange, mange flere gøre, fordi så skab deres eget liv. Måske få nogle nye opfindelser. Det kunne godt være. Men der er for mange, der bare falder hen i det er dejligt at drikke... Spil golf og ride på en hest. Ja, ride på en hest. Jamen, det er også ordentligt, hvis du så ville sige, jeg vil være i verdenstoppen af golfspiller, men for at finde sådan en, så skal man altså til Norge, hvor en mand, en 20-årig milliardærarving, er på vej op i verdenstoppen. Han har bare trænet 10.000 timer for at komme der. Der er faktisk en 22-årig, det er en norsk kvinde, der er blevet kåret som årets finanskvinde 2018. Ja, jeg nævner hende. Også. Hun er ude i verden. Hun prøver sig selv af, og hun viser, hun kan. Og det siger, det kan godt være, at de ikke er en familievirksomhed. Det er sådan en person, det valg har de lov at træffe. Men så skal de jo bare bruge det trumfkort. Der er jo sket to gode ting, hvis ikke de bliver spoleret af Socialdemokraterne. Det er jo, at man lavede en ny arvelov, og man lavede om på arveafgiften, så man kan, hvis man har en virksomhed, kan man slippe for at slippe den der skat med de 15%, som ryger videre. Men det man er jo også om på arvelovgivningen, sådan så man kan jo nøjes med at give sine børn 1 million. Og det er jo det, de skal sidde og sige, det derude i familierne. Kære ven, hvis du ikke gider lave noget her, så får du 1 million og ikke en stat mere, og så får brormand eller søsteren, hvem der er, hun får 97 millioner. Det kan man jo faktisk også. Det har du fuldstændig ret i, Lars Jensen. Det, der bare er... Det skal man sige til. Vi har jo også talt om, jeg nævner det, vi har også noget, der hedder curlingforældre. Fordi det kunne man godt være fristet til at sige, ja, hvis du ikke gider, hvis du end ikke gider prøve at være i virksomheden, så får du intet. Så får du den million, jeg skal give. Du får 1 million. Det skal være som trøstpræmie. Så kan du starte. Så kan du købe... Curlingforældre og boomerangbørn, den gemmer vi lige til lidt senere. Søren Jakobsen, tak fordi du delte ud af dit kendskab til Danmarks rigeste. Din bog her er altså Guldhyderne, det er altså Gyldendals Business, deres forlag, man kan finde på. Tak for din tid. Vi kan jo også lige rende, altså Fyn kan jo også noget, det er lige med om her, ja, på robotklyngerne, som vi også har været omkring. Det, ja, yes. Det kan de. Lars Vandsen, vi er nu tilbage til Helle, vi lige markede, som vi jo har behandlet lidt, men der er jo ikke sket så meget heller i dag, andet vi har talt i plus. Så stiger Bavarian Nordic sandsynligvis på den der historie om, at de måske eller ser ud til at få lov at aflevere noget Ebola-vaccine. Andreasen, også faste lytter, skriver lige her, at det er så omtalt i forbindelse med deres Q3-regnskab, der kom ud her til morgen, at det SAS for ny dansk koncerndirektør Simon Pauk Hansen er udnævnt til ny koncerndriftdirektør i SAS. Og driftsdirektør, ikke rigtigt. Ikke, ej, det er rigtigt. Der står drift. Det kan jeg også godt se her. Okay. Ja, ja. Men altså SAS uden regnskaber i dag, der blev vi enige om, at det var Royal Unibrew, der kom lidt senere. Ja, han kommer lidt senere, ja. Men ikke noget, der kan ruske op i dig? Nej, det er stille, og der er stabilitet også i Tyskland, men 40% er ikke noget. Det er ro over markedet. Det er ro over markedet. Ja. Vi er selvfølgelig igen i morgen, er vi kl. 9.05, der er sammen med Lars Persson, Tom Hårgaard kommer også med, og så er det altså i morgen, vi får Tydbank er ude med regnskab overfor Sime, så kommer Tiffany i relation til Pandora, men det er altså torsdag, det er store Pandora-dag, og de har en lanceringsevent i Los Angeles. Vi høres ved.